اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو، تمہارے لیے چرنے والے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں حکم پڑھ کر سنایا جائے گا، لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔